Lille Mats trivde sig i sitt palats. Han tog sats och hoppade till en annan plats. Lille Per trivdes inte heller där. Han tog sats och hoppade rakt på Lille Mats. Och Lille Mats, han ramlar förstås som kull när Lille Per ramlar rätt på honom. Och Matsen, förstår ni, han ramlar baklänges och föll rätt på en stege som stod där. Och stegen, den ramlar rätt på ett hönshus som råkade befinna sig alldeles i närheten. Och det var ett sånt där gammalt, muggigt hönshus av gamla ruttna brädor. Så det gick ju sönder och alla hönsen flög ut åt alla håll. Och några höns flög åt höger, det var 15 höns tror jag, vita lägghorn. De flög rätt ut i luften och rätt in i en lastbil som stod och satt en farbror där och läste Kalle Anka. Och rätt in i förarhytten, och han blev ju alldeles galen. Gubben som satt där och väntade med lastbilen och trampade ner gaspedalen på bilen. Så bilen körde rakt fram och körde på en trilla som stod där som var lastad med tegelsten. Och trillan började trilla, den började rulla. Och ner för backen som var ner mot palatset där Lille Mats och Lille Per hade bott. Rakt ner för vägen med 120 knutars hastighet. Och det accelererade ju på grund av lutningen där. Kan ni fråga pappa vad som menas med det? Nå, där kommer två tanter marscherande i lugn och ro plockande violer vid dikeskanten. När de ser denna trilla då lastad med tegelsten, vad blir de om inte rädda? Jo, det blir de. Och kastar sig av vägen och rakt ner i en liten bäck som flöt där. Och de flöt iväg, de hade stora kjolar på sig, så efter de flöt iväg. Flöt rätt ut i havet och kom inte i land förrän i Köpenhamn, faktiskt. Där steg de i land dock och gjorde sig några glada dagar på Tivoli och zoologisk häv. Där de bland annat besteg elefanterna och red omkring och hade det ganska skojigt. Nå, under tiden så trillade trillan vidare med tegelsten och nu var den uppe i faktiskt 170 km i timmen. Och med denna stora hastighet så trillade trillan rakt in i palatset där Lille Mats och Lille Per hade bott. Och hela palatset, det rasade samman, det flög i luften. Lille Pers rum flög till vänster och Lille Mats rum flög till vänster, det också faktiskt. Och vardagsrummet flög till höger och köket for åt ett annat håll. Och alla ramlade huller om buller upp i luften och tegelstenarna brakade och knallade. Och så ramlade alla rummen ner igen. Och då råkade det sig inte faktiskt sämre än att alla rummen ramlade på varandra igen. Så det blev faktiskt ett riktigt fint hus som såg helt annorlunda ut än palatset hade sett ut förut. Och det såg faktiskt riktigt trivsamt ut och grabbarna tänkte att här kan man nog trivas. Som ni förstår så blev det ju ett väldigt liv när en sån här sak inträffade. Jag har väl varit med om när palats ramlade omkull. Det blev ju ett fasansfullt väsen. Och det gjorde att en bil som kom på vägen, en svart Cadillac, den stannade. Och en väldigt snäll och en trevlig herre steg ut. Och efter en stund kom en ännu snällare och ännu trevligare dam ut. Och de stod ju och tittade på det här. Att Lille Mats och Lille Per inte hade trivts i sitt palats, det berodde bland annat på att deras mamma och pappa var döda. Och därför var de så ensamma och tyckte det var så kusligt. Men nu så steg den här snälla farbror och tanten ut och då började de språka med dem. Och det visade sig vara ett par väldigt trevliga människor som gärna ville ha ett par trevliga pojkar. Och trodde eller ej, efter en litet tag så blev de så goda vänner så då blev de Mats och Pers nya mamma och pappa. Och så flyttade de in i detta palats. Och där levde de lyckliga i alla dagar ända till imorgon.